Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: Залаты запас Радыё Свабода. Вострая брама Сергія Дубаўца. Запіс 1997 году. І беларускія раздарожжы Сергія Абламенькі. Запіс 98 году. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 23 година, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Сырыі па-ранейшаму адмаўляюць выкарыстанне цяжкіх узбраенняў супраць мірнага насельніцтва ў вёсцы Трэмсі, дзе ў чацвер загінулі дзясяткі людзей. Прадстаўнік сырыйскага МЗС Джыхад Макдысі заявіў сёння журналістам, што загінулыя ў Трэмсі сталі ахвярамі сутыкненняў паміж урадавымі сіламі і атрадамі ўзброенай апазіцыі. Паводле яго слоў, гаворка не ідзе аб масавым забойстве мірных жыхароў, як заяўляе апазіцыя, праваабаронцы і мясцовыя жыхары. Макдысі сцвярджаў, што ў Трэмсі загінулі 39 чалавек, а не больш за 200, як сцвярджае апазіцыя. Назіральнікі ААН мелі сёння ізноў наведаць Трэмсі, пакуль ім не ўдалося вызначыць дакладную колькасць загінулых. Напярэдадні назіральнікі пацвердзілі, аднак, выкарыстанне ўрадавымі войскамі ў паселішчы артылерыі і мінамётаў. Заходнія краіны прапануюць Радзе бяспекі ААН запатрабаваць ад рэжыму Башара Асада неадкладна спыніць ужыванне цяжкіх узбраенняў у густа населеных раёнах Сырыі. Працягваем навіны. Прэзідэнты Судану і паўднёвага Судану Амар Аль-Башыр і Салва Кіір заявілі, што прыкладуць усе намаганні для вырашэння крывапралітнага памежнага канфлікту. Прэзідэнты сустрэліся ў ноч на нядзелю ў кулярах саміту афрыканскага звязу ў сталіцы Этыёпіі Адыс-Абебе. Цяпер паміж дзвюма краінамі ідуць мірныя перамовы пры пасярэдніцтве афрыканскага звязу, які вызначыў найпазнейшы тэрмін дасягнення дамоўленасці 2 жніўня. У адваротным выпадку абедзвюм суданскім дзяржавам пагражаюць міжнародныя санкцыі. Канфлікт паміж Суданам і паўднёвым Суданам, які атрымаў незалежнасць у мінулым годзе, выкліканы спрэчкай аб прыналежнасці багатага нафты раёну на мяжы паміж дзвюма краінамі. У грузінскім горадзе Горы, непадалёку ад паўднёвай Асетыі, ў нядзелю ўвечары прайшоў шматтысячны мітынг прыхільнікаў апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара», якую ачольвае мільярдэр Бедзіна Іванішвілі. Выступаючы на мітынгу, ён заклікаў грузінаў і асетынаў, якія перажылі вайну 2008 году, да замірэння. Асноўнай тэмай перадвыбарчага мітынгу апазіцыйнай кааліцыі сталі падзеі 4-гадовай даўніны. Іванішвілі ізноў звінаваціў улады Грузіі ў неадэкватным адказе на абстрэлы грузінскіх вёсак з боку паўднёвай Асетыі, што і прывяло, на яго думку, да шырокамаштабнага канфлікту. «Мы не зможам вярнуць загінулых, але можам знайсці ў сабе сілы пакаяцца і прымірыцца з нашымі братамі-асетынамі», – заявіў Іванішвілі. Бедзіна Іванішвілі абяцаў жыхарам горы знайсці агульную мову з Расіяй і вярнуць грузінскім аграрыям расійскі рынак. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон правяла сёння ў Егіпце перамовы з членамі найвышэйшай вайсковай рады, якая да нядаўняга часу кіравала краінай, а цяпер мае заканадаўчыя паўнамоцтвы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступна слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.